सर्वांतर्यामी परमेश्वर की ऐसी मनोकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ की द्वादश प्रकरण आत्मानंद प्रकरण के ऊपर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था जो चैतन्य है, चेतना है, सारी वृत्तियों में अनुवर्तन करता है, लेकिन जो आनंद है उसका भान नहीं होता है। जबकि चेतन और आनंद दोनों एक है, अभेद है। अभेद होने से दोनों का भान होना चाहिए। एक का भान होता है, दूसरे का भान नहीं होता है। तो इसलिए उसमें दृष्टांत दिए, जैसे पुष्प के अंदर रूप रस गंध स्पर्श होता है और अलग अलग इंद्रियों से सबका भान होता है। एक इंद्रिय से भान नहीं होगा। जिस इंद्रिय से आप रूप को ग्रहण करते हैं, उस इंद्रिय से आप गंध को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है रूप रस गंध आदि तो ये भिन्न भिन्न है। रूप अलग है, रस अलग है, गंध स्पर्श अलग अलग है। चैतन्य और आनंद दोनों तो अलग अलग नहीं है, एक है। एक होने से उसका भान होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के दृष्टांत और दास्तांत में वैषम्यता पूर्व पक्षी दिखाता है। तो उसके ऊपर सिद्धांती कहता है देखो, एक ही पुष्प में जो है तो अलग अलग इंद्रियों के द्वारा भान होता है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग वृत्तियों के द्वारा चेतना और आनंद का भान होता है। यदि राजसिक वृत्ति होगी तो उसमें आनंद प्रकट नहीं होता है, सात्विक वृत्ति होगी तो प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए यहां दृष्टांत दास्तांतिकयोर और साम्य महा सिद्धांति कहता है दृष्टांत और दास्तांत में साम्यता है। इस श्लोक हो गया था, उसकी टीका देखिए। आद्य चिदानंदयो हो साक्षिणी भेद अभाव पक्षी। चिदानंद चिद और आनंद साक्षी में भेद का अभाव है, उसका अभिप्राय एक है। पुष्पवर्तिनो गंधादयो अपि एवं, ठीक इसी प्रकार पुष्प के अंदर रहने वाले जो गंध आदि है वो भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग इंद्रियों के द्वारा उनका महान होता है। एवं चिदानंद वद एव अभिन्ना परस्परम भेद रहिता। गंध आदि चेद और आनंद के जैसे अभिन्ना परस्पर भेद रहिता, उसमें कोई भेद नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए सिद्धांति कहता है इतर परिहारेण एकस्य आनेतुम अशक्यत्वात्, ये हेतु देता है। एक को यदि हम हटा देंगे तो दूसरे को आनेतुम अशक्यत्वात्, दूसरे को नहीं ला सकते हैं। जैसे इस पुष्प से आप रूप रस गंध स्पर्श उनमें से एक को यदि हटा देंगे, और जैसे पुष्प है इसमें आप रूप को हटा देंगे तो विकृत करना पड़ेगा ना इसको। पुष्प जब नष्ट हो गया तो अलग से गंध नहीं ग्रहण होगा। यदि दोनों अलग अलग होते तो एक को हटाने के बाद दूसरा रहना चाहिए। एक को जब हटा देंगे तो दूसरा रहना चाहिए। अब जैसे ये पेपर है और पेपर वेट है, दो अलग अलग है, तो एक को यदि आप फाड़ देंगे तो दूसरा रहेगा कि नहीं? भिन्न है। दोनों यदि भिन्न भिन्न होंगे तो एक को हटाने के बाद दूसरा अवशेष रहता है। ठीक इसी प्रकार पुष्प के अंदर जो रूप रस गंध स्पर्श है, एक को यदि हटा देंगे तो दूसरा नहीं ला सकते आप। न्यायिक और वेदांती में ये भेद है। न्यायिक कहता है कि अलग अलग है सब, रूप रस गंध स्पर्श आदि अलग अलग है। अभी जैसे ये द्रव्य है, अभी एक द्रव्य मान लीजिए पुष्प है, तो ये इस द्रव्य में रूप भी है, पीला दिखाई पड़ रहा है, गंध भी है, इसमें सुगंधी है, और हाथ के द्वारा स्पर्श करते हैं तो कोमलता महसूस होती है। अब यदि अलग होगा द्रव्य से गुण, न्यायिक लोग कहते हैं कि द्रव्य से अलग है गुण, वेदांती कहता है कि नहीं है, क्योंकि यदि द्रव्य को हटाने के बाद अलग से यदि आपको वो मिल जाए तो अलग मानना चाहिए, अब द्रव्य से अलग नहीं है वो, लेकिन न्याय दर्शन कहता है कि अलग अलग है, और वेदांती कहता है नहीं है। इसीलिए यहां कहते हैं इतर परिहारेण, इतर का मतलब एक गुण को यदि वहां से हटा दिया जाए, एकस्य आने तुम अशक्यत्वात्, दूसरे को आप ला नहीं सकते, क्यों, एक है, भिन्न भिन्न होगा तो एक को हटा करके दूसरा को ला सकते हैं आप। टीका में इतर परिहारेण एकस्य आने तुम अशक्यत्वात् इति भावः, ये पंक्ति आपकी लगेगी नहीं, ये जो पंक्ति है ना इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि सिद्ध करना चाहते हैं चित और आनंद एक है, चित का तो सब जगह उसकी अनुवर्तन होता है, चित का मतलब ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, सबका ज्ञान होता है कि नहीं होता है। अब दुखानंद कभी होता है क्या, सुख का तो दुख का, सुख का ज्ञान हो जाएगा, दुख का आनंद होगा क्या, नहीं हो सकता है, ज्ञान तो होता है वहां, हर व्यक्ति को पता लगता है मेरे को दुख है, दुख का ज्ञान होगा, दुख का आनंद नहीं होता है, दुख और आनंद दोनों विरोधी चीज है, दुख होगा तो आनंद नहीं है, आनंद होगा तो दुख नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहता है जब हम अद्वैत मानते हैं, सत चीज आनंद तीन नहीं है एक है, तो चैतन्य का तो बोध हर जगह हो रहा है, हर वृत्तियों में आपको बोध होगा, सुखाकार वृत्ति हो तो सुख मन ज्ञान हो गया आपको, दुखाकार वृत्ति हो तो दुख का ज्ञान हो गया। तो इसमें वेदांती का कहना है जैसे एक ही फूल में अलग अलग गुण दिखाई पड़ते हैं, वो अलग अलग नहीं है एक है, अलग अलग इंद्रियों से उनको अलग अलग रूप से भान होता है, चक्षु से हम लोग रूप देखते हैं, रसनेन्द्रिय से रस को ग्रहण करते हैं, घ्राण से गंध को ग्रहण कर सकते हैं, त्वगेन्द्रिय से स्पर्श को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए यहां सिद्धांती इस हेतु से उसको सिद्ध करना चाहता है कि चैतन्य और आनंद एक है। इतर परिहारेण गंध परिहारेण, एक चीज को दृष्टांत में लीजिए, गंध को यदि हटा दिया जाए, एकस्य आने तुम अशक्यत्वात्, रूप को आप नहीं ला सकते, गंध को हटा दिए तो पुष्प ही नष्ट हो गए। अब यहां से किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से आप इसको हटाना चाहते तो नष्ट करना पड़ेगा ना इसमें, तो जी भिन्न होता तो जब गंध आप ग्रहण कर ले तो फूल ऐसे ताजा के ताजा होना चाहिए, लेकिन नष्ट करना पड़ता है, नष्ट हो गया तो फिर उसमें रूप, अभी अभी जिस रूप को आप देख रहे हैं इसको यदि आप निचोड़ करके गंध ले लेंगे तो वही रूप दिखाई पड़ेगा क्या, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए एक को यदि परिहार कर दिया जाए, हटा दिया जाए, दूसरे को आप ग्रहण नहीं कर सकते, तो इसलिए अभेद है, भेद होगा तो एक को हटाने से दूसरा रहना चाहिए, उसको सिद्ध करना चाहते हैं इस हेतु के द्वारा। सब एक है, चाहे चित कहो, आनंद कहो, सत्य कहो, व्यापक कहो, भूमा कहो, एक ही चीज है। तो इसलिए द्वितीय पक्षे अपि साम्यम आह, दो भेद उसमें कहे थे, साक्षी में अभेद है, चिद और आनंद साक्षी में अभेद है लेकिन उपाधि में भिन्न भिन्न है। उपाधि में भिन्न 77 श्लोक देखिए, 77 उसकी टीका जो है चल रही है। तो तीसरी पंक्ति में द्वितीय पक्ष, द्वितीय का मतलब उपाधि पक्ष में, साक्षी में तो एकता है, उपाधि में साम्यम आह, साक्षी में चीज और आनंद अलग अलग नहीं है, एक है। साक्षी में जो साक्षी है वही चेतना है, वही आनंद है, साक्षी कोई अलग चीज थोड़ी है। जिसको आप साक्षी कहते हैं वही ज्ञान है, वही आनंद रूप है। उसको समझाने के लिए तो कहना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें दो विकल्प की वेदांती कहता है कि किस में आप अभेद मानते हो, साक्षी में अभेद मानते हैं कि उपाधि में अभेद मानते हैं। तो कहते हैं साक्षी में तो अभेद है, तो उसको सिद्ध करने के लिए पुष्प दृष्टांत लिए। जैसे पुष्प में रूप रस गंध आदि होने पर भी वो अलग अलग से नहीं ग्रहण होते हैं, ठीक इसी प्रकार साक्षी में अलग अलग ग्रहण नहीं होंगे, एक है। और द्वितीय पक्ष को आप लेते हैं उपाधि में, तो उसमें कहते हैं अक्ष भेदे न तद भेदे। अक्ष का मतलब इंद्रिया लीजिए, इंद्रियों के भेद होने से तद भेदे का मतलब गंध आदियों का भेद हो जाएगा। घ्राण से गंध को ग्रहण करेंगे, चक्षु से रूप को ग्रहण करेंगे, त्वक से स्पर्श को ग्रहण करेंगे, इसमें भेद हो जाएगा इंद्रियों के द्वारा। ठीक इसी प्रकार वृत्ति भेदा तयोर भेद, वृत्तियों के भेद हो जाने से आनंद और चित्त का भेद हो जाएगा, वृत्ति का भेद होने से। कैसे? अक्षाणाम गंधादि ग्राहकाणाम, अक्षाणाम का मतलब इंद्रियाणाम, गंध आदियों को ग्रहण करते हैं अलग अलग इंद्रियों से, अलग अलग गुणों को आप ग्रहण करते हैं, घ्राणादि इंद्रियाणाम। भेदे न तेद भेदे, तेषाम गंधादीनाम भेद अभ्युपगमे, गंध आदियों का भेद यदि आप स्वीकार करते हैं, क्योंकि इंद्रियों के भेद से गंधादियों का भेद हो जाएगा। तदवद एव, ठीक उसी प्रकार वृत्ति भेदात चिदानंद अभिव्यक्ति, इसमें भी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो जाएंगे वृत्तियों के भेद होने से। राजसिक वृत्ति है तो चेतना तो उसमें है ही, लेकिन सात्विक वृत्ति में आनंद का बोध होता है। राजसिक वृत्ति में आनंद को नहीं आप ग्रहण कर पाएंगे, तो इसलिए उसका हेतु कहते हैं अभिव्यक्ति हेतु नाम राजस सात्विक वृत्ति नाम भेदात तयोश्चिदानंदयोर भिदा भेदो भविष्यति। अलग अलग वृत्तियों में अलग अलग चीजों को अब है, एक होने पर भी सात्विक वृत्ति में सत्चित आनंद उसको आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन राजसिक वृत्ति में चित्त का तो आप बोध करते हैं, आनंद का बोध नहीं होता, कभी नहीं होगा। राजसिक वृत्ति में जैसे पानी में चंचलता है तो प्रतिबिंब को आप देख नहीं सकते, शांत है स्थिर है तो उसमें जैसे प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसलिए वेदांती कहता है उपाधि के भेद से हम भी भेद मानते हैं, उपाधि का मतलब वृत्ति, वृत्ति में यदि भेद है आप भी उसी को मानते हैं, इंद्रियों के भेद में रूप रस गंध आदि का भेद हो जाता है, एक होने पर भी भेद होते हैं। अब इसके ऊपर शंका करते हैं, ननु तरही चिदानंदयोर ऐक्यम कुत्र उपलब्धित, कहां हमको ऐसे स्थल मिलेगा जहां चिद और आनंद की एकता होगी। इसी आशंका, ऐसी आशंका होने पर उसको स्पष्ट करता है वेदांती, सत्ववृत्तौ चित्सुखैक्यम तद्वृत्तिर्निर्मलत्वतः। रजो वृत्तिस्तु मालिन्या सुखांसोत्र तिरस्कृतः वेदांत यहां स्पष्ट कहता है सत्व वृत्तो चित सुख ऐक्यम। जहां सात्विक वृत्ति होगी तो उस समय चित का भी भान होगा, अभिव्यक्ति उसमें है और सुख की भी अभिव्यक्ति है, दोनों को आप उस समय अनुभव करते हैं। क्यों? तद वृत्तिर निर्मलत्वतः, जो सात्विक तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। गीता में भगवान कहते सत्व जो वृत्ति है वो निर्मल है, तो इसलिए वहां आनंद की अभिव्यक्ति होगी। अब दिन रात यदि आप दौड़ धूप करेंगे तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन आधा घंटा जब पद्मासन सिद्धासन लगा करके बैठ करके थोड़ा शांति है, बहुत समय के बाद थोड़ी सी प्रसन्नता मिली। अभी अब जैसे कहीं भजन चल रहा है तो वहां सात्विक वृत्ति अपने आप बन जाती है। कहीं भजन चल रहा होगा तो उसमें तुरंत व्यक्ति के मन जो है शांत हो जाता है और हृदय को टच करता है, प्रसन्नता तुरंत उसको मिलती है उसमें भजन में। वेदांत चिंतन जो करेगा अथवा योग मार्ग में भी जो भी जाते हैं, जो असाधक चीजों को हटा देते हैं वो लोग, जो साधक है उसको ग्रहण करते हैं। कुछ वृत्ति है जो तुरंत व्यक्ति को दुख देते हैं, कुछ वृत्ति है जो आपको सुख दुख कुछ भी नहीं देते हैं, अलग अलग है। तो इसलिए सात्विक वृत्ति की उत्पत्ति जहां होती है, जहां सत्व को अधिक बढ़ाया जाता है, सत्व यदि बढ़ेगा तब जाकर के आपको अनुभव होगा। तभी तो व्यक्ति जाकर के वहां जंगल में हिमालय में बैठ करके साधना कर रहा है, यदि उसको दुख मिलेगा तो वहां साधना क्यों करने जाएगा वो। किसी व्यक्ति को यदि दुख की उपलब्धि होगी तो उसको त्याग करता है, सुख प्राप्ति करने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं। जब थोड़ा थोड़ा सुख आने लगता है तो उसको बढ़ाना चाहेगा वो। बहुत सारे महात्मा लोग हैं, एक घंटा बैठ लिया, दो घंटा बैठ लिया, तीन घंटा, पांच घंटा, सात घंटा एक ही आसन में बिना हिले बैठते हैं, और हम लोग आधा घंटा बैठेंगे तो हाथ पैर इतने काटने लगेगा। तो ऐसे वॉकिंग ठीक है, घूमना फिरना ठीक है। अब घूमेंगे तो सब प्रकार के विक्षेप भी तो सामने आएगा, जहां जहां आप जाते हैं, जो भी देखते हैं, सुनते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका संस्कार भी तो आता रहता है, तो सब विक्षेप के हेतु है। तो सत्व वृत्ति जहां होगी, सिद्धांती कहता है वहां चेतना तो हर जगह पे आपको, चेतना का अभिप्राय होता है ज्ञान, हर चीजों के ज्ञान आपको होता है। तो इसलिए ज्ञान तो सब जगह है, यहां शंका कर रहे हैं सुख क्यों हर जगह नहीं हो रहा है जब दोनों एक है। तो इसमें सिद्धांती कहता है उसको यदि आप अनुभव करना चाहते हैं तो सत्व वृत्तो चित सुख ऐक्यम तद वृत्तिर निर्मलत्वतः, उसकी जो वृत्ति है निर्मल है। रजो वृत्तिस्तु मालिन्यात, जो राजसिक वृत्ति है मलिनता होने के नाते सुखांशो अत्र तिरस्कृत, सुख होने पर भी वो जो है दब जाता है। चैतन्य और सुख तो एक है, एक होने पर चैतन्य की उपलब्धि तो हो रही है लेकिन सुख उसमें दब जाता है। अरे भाई, कुछ दृष्टांत देके समझाएंगे कि ऐसे बोलते ही जा रहे हैं आप, तो इसके ऊपर सिद्धांती जो है दृष्टांत भी देगा। पहले टीका में देखें, सत्व वृत्तो इति सत्वृत्तो शुभ कर्म उपस्थापितायम सत्व गुण परिणाम रूपायम बुद्धिवृत्तो चित सुख ऐक्यम चिदानंदयोर ऐक्यम भासते इति शेषः। सत्ववृत्ति कहाँ आएगी? कहते हैं शुभ कर्म उपस्थापितायम, जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म से पुण्य होता है। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानवः, न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यशः। पुण्य का फल तो हर व्यक्ति चाहता है, सुख, किंतु पुण्य नहीं करते हैं। फल तो चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करते हैं। अब आपको लगा कि यार आम खाना चाहिए, रोज आम खाना चाहिए, लेकिन आप नीम के पेड़ लगाए। क्या लगाए? नीम के पेड़। अरे आम के पेड़ लगाते तो रोज आम खाने के लिए मिलता, उस मौसम में रोज आपको खाने के लिए मिलता पके हुए, लेकिन लगाए आप नीम के पेड़ तो आम कहां से मिलेगा वहां। तो इसलिए सुख सात्विक वृत्ति बनाने के लिए यहां कहते हैं शुभ कर्म उपस्थापितायम। शुभ कर्म जब आप करेंगे और सत्व गुण के परिणाम जब होगा, पुण्य जब परिपाक होता है, तो सत्ववृत्ति अपने आप उदय हो जाएगा। कभी कभी आप ऐसे भी बैठे रहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म चीजें, किसी के विरोध में बहुत बातें आती रहती हैं। बैठे हैं कुछ ना, उसके साथ आप बातचीत किए हैं ना, कोई व्यवहार किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, किसी व्यक्ति के विरोध में आपके मन में वृत्तियां बन रही हैं। और कभी कभी बिल्कुल इतने शुद्ध सात्विक वृत्ति बनती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये आपको दिखाई पड़े, सब शांति में रहे, सब प्रेम से रहे, सब आनंद से रहे, सात्विक वृत्ति अंदर बन रही है। कोई शुभ कर्म आप किए थे और वो सात्विक वृत्ति अपने आप जो है बन रही है, वो फल दे रहा है अभी। तो इसलिए यहां कहते हैं सत्वगुण परिणाम रूपायाम, सत्वगुण का जब परिणाम होगा तो बुद्धि की वृत्ति शुद्ध होती है। बुद्धि वृत्तो चित सुख ऐक्यम, चैतन्य और सुख की एकता दोनों आपको समय अनुभव में आएगा। चिदानंद और ऐक्यम भासते इति शेषः, चित और आनंद दोनों की एकता आप उस समय देख सकते हैं, दोनों का बोध होगा आपको। तत्र उपपत्ति माह तदवृत्तिर निर्मलत्वतः, क्योंकि जो सात्विक वृत्ति है वो पूर्ण रूप से निर्मल है, विशुद्ध है। कुतस्तरी भेदो अवभासत इत्यतः, फिर भेद कहां दिखाई पड़ता है? रजो वृत्तिस्तु मालिन्यात् सुखांशो अत्र तिरस्कृतः। रजो वृत्ति मलिन होने के नाते उसमें सुख का भान नहीं होता है, है लेकिन भान नहीं होगा। तो उसके लिए इसमें दृष्टांत देते हैं, विद्यमानस्यापि सुखांशस्य तिरस्कारी दृष्टान्तम् अहम्। विद्यमान होने पर भी सुखांशस्य, जो सुख है, उसका तिरस्कार हो जाता है। तिरस्कार का मतलब अनुभव में नहीं आता है। उसके लिए दृष्टांत देते हैं, तिंतिणी फलमत्यम्लम् लवणेन युतं यदा तदम्लस्य तिरस्कारा दिशदम्लं यथा तथा। तिंतिणी फल फलम अति अम्लम, इमली के जो फल है ना, इमली बहुत अम्ल है, वो देखने से ही लार टपकने लगता है, बहुत अम्ल है। लींबू भी अम्ल है, लेकिन इससे भी ज्यादा उत्कट अम्ल है जो इमली है। अब उसके साथ लवणेन युतम यदा, इमली के फल के साथ जब नमक मिला देंगे आप, यथा तदम्लस्य तिरस्कारात, जितने अम्ल है ना वो थोड़ा कम हो जाते हैं, नमक के साथ जब वो मिल जाए तो कम हो जाता है। तथा ईषद अम्लम, ईषद का मतलब कम, स्वाभाविक जो था पेड़ से निकालते समय जितने अम्लता उसमें थी, नमक के साथ जब उसको आप मिला देते हैं तो बहुत कम, नहीं के बराबर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार राजसिक वृत्ति के साथ सुख का हो जाता है, ठीक इसी प्रकार होने पर भी वो सुख उसमें भान नहीं होता है, रहता तो जरूर है क्योंकि एक है चेतन और सुख एक है, चेतन का भान होता है वो भान नहीं होता है। तदाम्लस्य तिंतिणी इति, यथा तिंतिणी फले लवण योगात अत्यम्लत्वम तिरोहितम, इमली के फल में लवण का जब संयोग आप करते हैं मिलाते हैं तो उसमें जो अम्लता थी वो दब जाती है। तिरोहितम, तिरोहित शब्द का अर्थ छुप जाना, अप्रकट हो जाना। तदवद रजो वृत्तो, ठीक इसी प्रकार राजसिक वृत्ति में आनंदस्य तिरोभाव इत्यर्थ, आनंद का भान नहीं होता है तो उसमें भी है, क्योंकि जो आप जिसको आप सत चीज आनंद कहते हो सर्वव्यापक तत्व है, जो सर्वव्यापक होगा तो सब जगह होगा, सब समय होगा, सब में होगा, सब में है, लेकिन उपाधि के भेद से कहीं तो वो प्रकट होता है कहीं अप्रकट जैसे लगता है। हाँ, भागवत में जो आया है, तो इसलिए यहां भी आगे कहते हैं गूढ़ अभिसंधिम संकते, जो गूढ़ अभिप्राय है उसके ऊपर शंका करते हैं। ननु प्रियतमत्वेन परमानंदतात्मनि विवेक्तुं शक्यताम् एव विना योगेन किं भवेत्। यहां शंका करते हैं ननु करके, आत्मनि परमानंदता प्रियतमत्वेन, आत्मा जो है सबसे अधिक प्रियतम होने से उसमें आनंदता है, परमानंदता है। विवेक्तुम शक्यतम, इसको आप विवेक करके जान सकते हैं। इसके पहले जो विचार आया था ना, गौण मिथ्या, गौणात्मा मिथ्यात्मा और शुद्ध आत्मा मोक्ष आत्मा, तो विवेक करके आप उसको जान सकते हैं। लेकिन बिना योगे न किम भवेत, आप विवेक कर ले, विवेक से तो आपको ज्ञान हो गया कि ये परमानंद है, फिर भी आपको योग करना पड़ेगा उसको अनुभव करने के लिए, क्या करना पड़ेगा। अब जैसे आपको विवेक हो गया, शरीर अलग है आत्मा अलग है, इससे क्या होने वाला, थोड़ा योग साधना करनी पड़ेगी ना, नाक को बंद करिए, प्राणायाम करिए, सिर को नीचे करिए, पैर को शीर्षासन करना पड़ेगा। शंका करते हैं ऐसे, पूर्व पक्षी शंका करता है, अरे बिना योग से कुछ नहीं होगा, योग करना ही पड़ेगा उसके लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए। कौन कहता है? पूर्व पक्षी कहता है, अब जैसे कोई डॉक्टरी डॉक्टर माने डॉक्टरी पढ़ करके आ गया, घर में बैठा रहेगा तो क्या होगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना उसको, बिना प्रैक्टिस से कैसे होगा? तो पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है, आप विवेक कर लिए, ये दृश्य है, आप दृग है, तो इससे क्या हो जाएगा? अरे उसके अनुभव करने के लिए आपको जो है योग साधना करनी पड़ेगी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगानी पड़ेगी ना, तब जाकर के आपको जो है बोध होगा। तो ये शंका है, बिना योग से कुछ भी नहीं हो सकता। ननु इति ननु उक्तेन प्रकारेण आत्मनः परमानंद रूपत्वम् परप्रेमास्पदत्व हेतुना गौण मिथ्यात्म रूपेभ्य प्रिय उपेक्षा द्वेषेभ्य विवेक्तुम विविच्य ज्ञातुम शक्यताम नाम। कहते हैं जो पहले प्रकार बतलाए उस प्रक्रिया के द्वारा परमानंद जो रूप है, आत्मा परम प्रेमास्पद होने से, जो गौण है, मिथ्या है और शुद्ध आत्मा है, उसके लिए वहां बतलाए थे जो अनुकूल होगा वो प्रिय होगा, जो प्रतिकूल होगा वो द्वेष्य होगा, और दोनों का अभाव जहां है, प्रतिकूल अनुकूल का अभाव होगा, उपेक्षा होगा। तो इस प्रकार सारे संसार का आप विवेक करते हैं, और जो शुद्ध आत्मा है वो परम प्रेमास्पद है, इसको आप अनुभव करते हैं, विवेक करते हैं। विवेक तुम विविच्य ज्ञातुम शक्यतम, विवेक करके आप उसको जानते हैं, आत्मा परम प्रेमास्पद है, और जो सारा संसार है वो प्रिय हो सकता है, द्वेष्य हो सकता है, उपेक्षा हो सकता है, और आत्मा प्रिय नहीं परम प्रिय है। ये पहले विचार किया गया था, यहां तक तो आप विवेक कर लिए, आत्मा परम प्रिय है। तथापि नायम विवेको मुक्ति साधनम, केवल इतने विवेक करने से कोई मुक्त थोड़ी हो जाएगा, ये दृश्य है ये दृग है, इतने मात्र से कुछ नहीं होगा। सांख्य दर्शन दृग दृश्य का विवेक करता है तो मुक्त हो जाएगा क्या? वो नहीं होगा, इतने से मुक्ति नहीं होती है। नायम विवेक मुक्ति साधनम अपरोक्ष ज्ञान द्वारा, अपरोक्ष ज्ञान आपको होना चाहिए, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान होगा वही मुक्ति के हेतु है। मुक्ति के हेतु इसमें बताते हैं, मुक्ति हेतुर योगस्य अभिधानात्, मुक्ति के हेतु तो योग बतलाया गया है। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। मुक्ति के जो हेतु है उसको योग बतलाए, योग का अभिप्राय है अष्टांग योग। यहां पूर्व पक्षी लेता है अष्टांग योग को, आपको प्रातः काल उठकर के प्राणायाम करना पड़ेगा। क्या आप दृग दृश्य का विवेक करते हैं? प्राणायाम करिए, यही इसमें गुण है अभिसंधि, ये चीज जो है इसमें छुपी हुई है। अरे वेदांति तुम क्या समझते हो अपने आप को? योग सीखना पड़ेगा हमारे पास आकर के। गुणा अभिसंधि रेव उत्तरम आह, इसके ऊपर वेदांति जो है उत्तर देता है, जो पूर्व पक्षी कहा उसके ऊपर वेदांति जो है अपना मत प्रकट करता है। यद योगे न तदेवेति बदामो ज्ञान सिद्ध्यै, योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं किं नोपजायते। सिद्धांती कहता है यद योगेन, योग के द्वारा आप जिस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तदेवेति, तदेव का मतलब विवेक के द्वारा भी आप उसको प्राप्त करेंगे। योग के माध्यम से आप जिसको प्राप्त करना चाहते हैं विवेक के द्वारा भी आप उसी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तदेवेति बदाम, वही हम कहते हैं। ज्ञान सिद्धये योगः प्रोक्तः, ज्ञान की सिद्धि के लिए योग कहा गया है। किसके लिए? ज्ञान की सिद्धि के लिए। अभी जैसे आप सोचो, अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अच्छा, प्रकाश अपने आप हो जाएगा क्या? उसके पहले दिया चाहिए, उसमें तिल चाहिए, बत्ती चाहिए, माचिस चाहिए, और फिर जलाना भी तो पड़ेगा। तो ज्ञानी सिद्धांती कहता है, अरे उसके पहले तो हम मानते हैं योग ज्ञान की सिद्धि के लिए, लेकिन ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञान से मोक्ष होगा, लेकिन ज्ञान सिद्धि के लिए ज्ञान के उपाय रूप से योग आदि तो होंगे ही। उसके पहले आप शुभ कर्म करिए, उपासना करिए, योग करिए, अंतःकरण शुद्ध होगा उसे। ज्ञान सिद्धये योग प्रोक्तो, विवेकेन किम ज्ञानम नोपजायते, विवेक से क्या ज्ञान नहीं होगा? योग के द्वारा जो आप करना चाहते हैं, विवेक के द्वारा भी वही हो जाएगा। अब लंबे समय तक आप समाधि लगाएंगे, और हमको समाधि लगाना नहीं पड़ेगा, हम तो ऐसे विवेक कर लेते हैं। समाधि में व्यक्ति लंबे समय तक बैठा है और जो विवेकी होगा ना, सुषुप्ति भी एक प्रकार की समाधि है। सुषुप्ति भी एक प्रकार की समाधि है। सुषुप्ति में भी किसी चीज के ज्ञान नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क इतना है, इसमें अज्ञान रहता है और उसमें बोध रहता है। समाधि में आपको बोध रहेगा और सुषुप्ति में बोध नहीं रहता है, लेकिन दृश्य का अभाव उसमें भी रहता है, दृश्य का अभाव इसमें भी रहता है, दोनों में दृश्य का अभाव रहेगा। योग जो है बहुत प्रयास साध्य है और विवेक करना बड़ा सरल है, ये बताएंगे अभी। विवेक करना बहुत सरल है, बैठे बैठे आप विवेक कर लेंगे। आपको कठिन चीज चाहिए कि सरल चीज? आपको किसने कहा कि भाई भोजन बना करके खाओ? वो कोई आकर के भोजन खिला रहा है आपको, कोई आपको भोजन खिला रहा है डायरेक्ट आकर के, और आपको आकर के भाई सारे सामान इसी में है, आप बना करके खाओ, किसको आप चॉइस करेंगे? मैं किसको, पहले आपकी बात सोचू। आप बना बनाया चीज तो हर व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा, वहां कोई प्रयास ही नहीं है। तो जहां अधिक प्रयास है तो व्यक्ति वहां से मन को हटाना चाहेंगे, ये सब चीज करना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए योग और विवेक, योग से जो चीज प्राप्त होगा विवेक से भी वही प्राप्त होगा। योग बहुत कठिन है और विवेक बहुत सरल है, इसलिए विवेक है ना ज्ञानम किन नो बजाय, तो विवेक से क्या ज्ञान नहीं होगा? इसी चीज को वेदांती कहते हैं, यद योगे नहीं थी यथा योगस्य अपरोक्ष ज्ञान हेतुत्वम अस्ति। योग में अपरोक्ष ज्ञान की हेतुता है। एवं विवेकस्य अपि, विवेक के द्वारा भी आप अपरोक्ष ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। यही इसमें गूढ़ो अभिसंदेह, जो छुपा हुआ अभिप्राय है, योग के द्वारा भी और इसमें भी। इदानीम चोद्य परिहारयोः, चोद्य का मतलब शंका और परिहार का अभिप्राय निराकरण, इन दोनों का उभयोर अभिसंधिम प्रकटयति, दोनों के अभिप्राय को बताते हैं। विवेकेन ज्ञानम किम नोपजायते, ज्ञानम शब्द आया ना, यथा अपरोक्ष ज्ञान साधनत्वेन, देखो यथा में वहां एक और जोड़ना है, अवग्रह लगाना है कि नहीं? उसमें उसको बनाइए, अवग्रह होता है ना एस, हाँ अपरोक्ष, यथा अपरोक्ष ज्ञान साधनत्वेन, अपरोक्ष ज्ञान के साधन के रूप में योग को कथन किया गया। योगो अभिहितः, कहा? पूर्वस्मिन अध्याये, योगानंद प्रकरण आया था ना इसके पहले, तो उसी में अपरोक्ष ज्ञान की हेतुता है योग में। और इसी अध्याय में एवं अस्मिन अध्याय अभीतेन, इस अध्याय में गौणादि आत्मत्व विवेक द्वारा गौणात्मा मिथ्यात्मा मोक्षात्मा उनका विवेक करके कोश पंचक विवेके नापी, और पांच कोशों का विवेक करके ज्ञानम उत्पद्यते एव इत्यर्थः, दोनों से ज्ञान होगा, योग के द्वारा भी ज्ञान होगा और विवेक के द्वारा भी ज्ञान होगा। लेकिन केवल विवेक करने से कुछ नहीं होगा, आपको विवेक करने के बाद फिर ब्रह्माकार वृत्ति बनानी पड़ेगी, जीव ब्रह्म की एकता का चिंतन करना पड़ेगा। केवल विवेक मात्र कर देने से कुछ नहीं होगा, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, ये तो बहुत सरल है, और दूसरे क्षण में फिर उसके साथ तादात्म्य हो जाता है, दूसरे क्षण में फिर तादात्म्य हो जाता है। तो इस विवेक से तो कुछ नहीं होगा ना, उसमें जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका उपाधियों को कैसे हटाया जाएगा और जीव ब्रह्म में कैसी एकता है, उसका चिंतन जब करेंगे तो जब ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी तो ब्रह्माकार वृत्ति अविद्या और अविद्या के कार्य को नष्ट करता है। वृत्ति बनेगा तब जाकर के अविद्या और अविद्या के कार्य नष्ट होगा। तो इसलिए यहां कहते हैं योग से भी आप जहां जाना चाहते हैं ना, विवेक से वहां आप चले जाएंगे, वो भी एक साधन है और ये भी एक साधन है विवेक करना। योग करना सब लोगों के द्वारा सरल नहीं है, कठिन है, और विवेक करना जो है सरल है, विवेक व्यक्ति बैठे बैठे कर लेगा। अस्वस्थ भी है तभी भी वो बैठ करके चिंतन कर रहा है, कर सकता है उसमें। लेकिन जो व्यक्ति एक बार आसन प्राणायाम करता है ना, और जिस दिन नहीं करेगा, जब तक आसन नहीं करेगा तो उसको उठपटंग सा लगेगा, आज क्यों नहीं किया। विवेक करने वाला बैठे बैठे अपना विवेक कर ही रहा है, वो अलग है, दृश्य है, जड़ है, मिथ्या है, मैं सत्य हूं, इसमें सरलता है। तो इसलिए सिद्धांति का कहने का अभिप्राय है, योग के द्वारा आप जिस स्थिति में जा सकते हैं, विवेक के द्वारा भी आप उस स्थिति में जाएंगे। योग परम अवधि नहीं है, वो तो अंतःकरण शुद्धि के साधन है। योग जो है अंतःकरण शुद्धि के साधन है। तो इसलिए आप समाधि में भी चले गए, अभी इसके बारे में यहां सब विचार है। तो व्यक्ति समाधि में भी चला जाएगा, बाद में तो जब समाधि से बाहर आता है ना, वैसे के वैसे संसार दिखाई पड़ता है। समाधि से बाहर आने के बाद भी जैसे आप सुसुप्ति से बाहर आ गए और पत्नी के साथ झगड़ा करके सो गए थे, तो जब सुसुप्ति में गए तो पता नहीं लगा, लेकिन जब आए तो फिर अंतिम शब्द जो बोली थी ना वही सुनाई पड़ेगा आपको रात में सोते सोते। समाधि में भी आप जब जाएंगे तो ऐसे ही रहता है, ऐसा नहीं कि समाधि में तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा, लेकिन बाद में फिर वही चीज दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए यहां सिद्ध करेंगे गीता के जो वचन है, यत सांक्षी प्राप्यते स्थानम तद्योगी रपि गम्यते, उस भगवान के वचन को लेकर के इसको स्पष्ट करेंगे। जो योग का अभिप्राय है और सिद्धांति का जो अभिप्राय है, सिद्धांति कहते हैं हम सीधा विवेक करके आगे चले जाएंगे। आप कार लेकर के घूमते घूमते आइए ऋषिकेश, हम तो ऐसे ही फ्लाइट में बैठ करके हरिद्वार पहुंच जाएंगे, दो घंटा में पहुंच जाएंगे, आप दो चार दिन में पहुंची। लेकिन इसमें ये बताएंगे अंतःकरण शुद्धि होता है इसके द्वारा, उसके आगे जो चीज है हम बताएंगे वेदांति उसका क्या अभिप्राय है। तो ये चीज यहां बता रहे हैं कि पूर्वस्मिन अध्याय योगानंद प्रकरण में उसमें योग के बारे में बतलाया गया है, अभी आत्मानंद प्रकरण में इसमें विवेक के द्वारा उस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग पुनः कल तो बंद रहेगा, परसों विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।